dağlardan. Dağlar seyrinden, nerede mekanı var, var, var. Eli durmanın, eli durmanın, nerede mekanı var, var, var. Eli durmanın, eli küstürdüm durnamın, barış almadım, barış almadım, aman aman aman aman. Semaya çıktım, yarış almadım. Şahin oldum uçtum, kamuşa almadım. Yüce dağdan aştım, vah vah vah. Yolu durmadım, yolu deldi kulağımın, bir hazin avaz yıktı bu gönlümü, aman aman aman aman. Eyledi enkaz, mezarım taşım. Perişan aşık vah Gülü.